Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 3 maja, minęła 11. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzwon Zygmunt rozpoczął obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji. Patrzymy na naszą historię jako na coś, co daliśmy my, Polacy, Europie. 1700 pijanych kierowców i ponad 500 wypadków. Za chwilę o smutnych statystykach majówki na drogach. Polska gospodarka lepiej oceniana przez Komisję Europejską. W Krakowie dźwięk dzwonu Zygmunta rozpoczął obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Patrzymy na naszą historię jako na coś, co daliśmy my, Polacy, Europie. Trzeba, żeby w tym narodzie, tak jak to święto jest, pokazać całemu światu, że się radujemy. Co tu dużo mówić? Ten dzwon hula w górę jak na festynie. Coś wspaniałego. Bardzo lubię, tylko bardzo rzadko bije pod wielką uroczystości. Dzwon Zygmunta zawsze bije w takich szczególnych momentach dla ojczyzny, także jak najbardziej jest to znak i to dosyć poważny. O dzwonie opowiadał m.in. Marcin Biborski, jeden z najbardziej doświadczonych wawelskich dzwonników. Msza w intencji ojczyzny z okazji Święta Konstytucji 3 maja kończy się już w Warszawie. W Bazylice Archikatedralnej Jana Chrzciciela był prezydent Andrzej Duda z małżonką, a także premier Mateusz Morawiecki. Mszy przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W południe prezydent na Placu Zamkowym wygłosi przemówienie. Później o 15 zostanie tam odtańczony polonez. Na Placu Teatralnym będzie z kolei festyn rodzinny, a obchody zakończą o 19:00 koncert Niepodległości. Teraz niestety tragiczne statystyki z dróg. Od początku długiego weekendu, czyli od 27 kwietnia, doszło do ponad 500 wypadków, w których zginęło 45 osób, a 640 zostało rannych. Zatrzymano też 1700 pijanych kierowców. Najczęstsze przyczyny wypadków na polskich drogach to jest nieustąpienie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. To są te elementy, z powodu których najczęściej dochodzi do wypadków. Niestety piękna pogoda, której doświadczamy w tej chwili, sprawia, że wielu kierowców po prostu popuszcza wozę fantazji. Jedzie bardzo szybko, jedzie bardzo dynamicznie i nierozważnie. To niestety przekłada się na wypadki. Ostrzegał Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Akcja Bezpieczna Majówka potrwa do 6 maja. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,3% PKB. W lutym Bruksela prognozowała, że wzrost będzie o 0,1 punktu procentowego niższy. W przyszłym roku komisja szacuje, że PKB będzie na poziomie 3,7%. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Ze wzrostem gospodarczym 4,3% PKB Polska w tym roku zajmie 5. miejsce w Unii razem ze Słowacją. Najwyższy wzrost odnotuje Malta 5,8%, a następnie Irlandia, Słowenia i Rumunia. W analizie dotyczącej Polski czytamy, że pozytywne warunki gospodarcze utrzymają się. Inwestycje i konsumpcja będą głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego, wspieranymi przez szybki wzrost płac, wysoki poziom zaufania konsumentów oraz unijne fundusze strukturalne, napisali unijni eksperci. Polska gospodarka rozwijająca się w tym roku wyhamuje w przyszłym do poziomu 3,7% PKB. Stabilny w tym roku i w przyszłym będzie deficyt finansów publicznych i wyniesie 1,4% PKB. Komisja napisała, że mimo wzrostu gospodarczego nie poprawi się natomiast deficyt strukturalny, który w tym roku wzrośnie do poziomu 2,2% PKB. Jeśli chodzi o dług publiczny, to będzie spadać. W tym roku wyniesie 49,6% PKB i będzie o 1 punkt procentowy niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. W przyszłym spadnie jeszcze o 0,5 punktu procentowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze na koniec wróćmy do obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Można świętować na sportowo. W Warszawie rusza bieg Konstytucji. Katarzyna Ingram była na starcie. Prawie 7 tysięcy zawodników do pokonania będzie miało 5-kilometrową trasę. Start na warszawskiej Agrykoli, meta przy ulicy Rozbrat. 5 kilometrów z jednej strony to jest krótki dystans, ale z drugiej strony jest to wymagający dystans. Mówi Paweł Lech, przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Biegacze pokonają trasę wokół Łazienek Królewskich i miejsc związanych z działalnością króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zainicjował pracę nad konstytucją. Andrzej Krzyżanowski, wieloletni marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu

Ja Pas. Katarzyna Nosowska zapowiada swoją nową solową płytę właśnie tą piosenką. Dziś to jest nasza piosenka dnia. Zatknęłam po kilku minutach przerwy na moją skrzynkę pocztową anna.gacek@polskieradio.pl, a tam cały festiwal wspomnień wytwórni i o wytwórni CC Records. Byłam przygotowana na taką okazję. Przyniosłam dzisiaj sporo piosenek tej właśnie niezapomnianej, już nieistniejącej wytwórni i to kolejna z nich. Ścianka z płyty Dni Wiatru, a także z, znów to brzydkie słowo, epki Only Your Bus Doesn't Stop Here, The Iris Sleeps Under the Snow. Tutaj ta piosenka w wersji zespołu Ścianka, ale na tym trzyutworowym wydawnictwie, także w wersjach Katarzyny Nosowskiej i zespołu Myslowic. Uśmiecham się do Tomka Rządy, który właśnie pojawił się w reżyserce. Tomek o 12:00. Kiwa głową, że tak, zapraszam już w jego imieniu. A wciąż wgłębiając się w korespondencję od Państwa, już mogę zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu i za 2 tygodnie, w czwartkowym do południa, inne wersje tej piosenki właśnie z tego wydawnictwa, z katalogu CC Records. We'll be right back.

muzyczne spotkanie przyjaciół i pokrewnych dusz, zespół Silver Racket z płyty Unhappy Songs, rok 2006. Jan Niebudek ponownie w studiu. Dzień dobry ponownie. Nie rok 2006, tylko rok, bo ja wiem, 1906, 1918. To są takie ważne lata w życiu Aleksandry Piłsudskiej, kobiety, o której dziś opowiadamy. Opowiadamy razem z Katarzyną Drogą. Aleksandra Piłsudska to, przypomnę, druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego. Kobieta niezwykle odważna, zaangażowana w działalność konspiracyjną, później także w pomoc innym, a pod koniec życia jeszcze także w działalność emigracyjną, bo tak te losy się układały. Ale wracając do rozmowy z Katarzyną Drogą, jak to się stało, że Aleksandra Piłsudska zaczęła działać w konspiracji? Skąd ten imperatyw? To jest efekt wychowania i właśnie tego wpływu babki Karoliny przesiąkniętej do cna kwestią powstania styczniowego, ale też jej kuzyna Ludwika, który był więźniem Syberii. Tam dwóch braci Karoliny zresztą zmarło na Syberii, ale on powrócił i on bardzo wpływał na młodą dziewczynę, jaką była wtedy Ola, a miał poglądy takie właśnie socjalizujące, to znaczy wolność była w ich sercach na pierwszym miejscu, ale też pragnęli, żeby ta ojczyzna Polska, która powstanie, była sprawiedliwa, równa, żeby była ojczyzną wszystkich Polaków. I Ola wyrosła w tym duchu i ona pojechała do Warszawy uczyć się. Naprawdę miała w głowie i w sercu dwie naczelne, można powiedzieć, idee. Jedna to taka, że chciała się wykształcić, być sama od siebie zależna, bo chciała być kobietą samodzielną, co było na tamte czasy naprawdę rewolucyjne. No właśnie, bo a jej druga ciocia, która ją wychowywała, mówiła, Maria? Że... Maria? Mhm. Maria właśnie. Maria była jednak z tego drugiego bieguna. Raczej miała zakorzenione takie w głowie przekonanie, że kobieta powinna sobie przede wszystkim znaleźć jakiegoś mężczyznę. I nawet pamiętam taki cytat z niej, że co to za kobieta. Tam, że jeśli kobieta chce się sama utrzymywać, to znaczy, że nie znalazła mężczyzny, który chciałby ją utrzymywać, czyli jest po prostu szpetna, tak? No to jest myślenie tradycjonalistyczne, wówczas bardzo głęboko zakorzenione w pewnych kręgach, również suwalskich, ale nie do końca, dlatego, że to jest też ten czas, kiedy przychodziły już do Polski informacje o sufrażystkach i kobiety też zaczęły się wybijać na niepodległość, także w Suwałkach. Aleksandra nie była jedyną osobą, tam żony adwokatów, lekarzy, kobiety należące do elity pisały już pewne artykuły, mobilizowały panie do działania, nauczały młodsze kobiety, ale Maria rzeczywiście ubolewała nad tym, że dziewczyna zamiast wyjść za mąż jedzie gdzieś do Warszawy uczyć się i w dodatku no, natychmiast po uszy zaangażowała się w walkę konspiracyjną i wybrała PPS, partię właśnie dlatego, że podobało jej się to połączenie, walka o wolność kraju, ale za tym zaraz postulaty socjalne i walka o jakąś tam, może oni nie nazywali tego nawet tyle równością, co równym potraktowaniem, dobrobytem wszystkich warstw społecznych. I kiedy Piłsudski przyjechał do Warszawy w 1906 roku, to on po prostu przyjechał na inspekcję składów broni, które były tam już dość mocno zorganizowane. Ola odpowiadała za to i prezentowała mu skład na pracę. Tam się poznali i rzeczywiście w pierwszej chwili, przynajmniej z jej strony, nam możemy chyba wierzyć słowom zapisanym we wspomnieniach, było raczej zdziwienie. Ona wiedziała, kto to jest. On miał już wtedy charyzmę, był już człowiekiem otoczonym takim nimbem, legendą, bo uciekał władzom carskim, bo stał się w oczach ludzi symbolem tej walki o Polskę, tym Polakiem patriotą, antyrosyjskim, antycarskim. No i spodziewała się kogoś większego, wielkiego, jakiegoś takiego już niemal olbrzyma. Tymczasem wszedł sympatyczny, nie tak wysoki, choć też nie niski człowiek, który miał dysproporcje rąk. No, wtedy poznali się. Wtedy się po prostu poznali, ale że potem spotykali się na konferencjach, gdzie Ola często przyjmowała funkcję sekretarki, to moim zdaniem Piłsudski tak kombinował, żeby być jak najczęściej razem, żeby razem przejeżdżali z miasta do miasta, bo tam na przykład z Krakowa przejeżdżali do Zakopanego i kiedy przejeżdżali, to byli w jednym wagonie i mam wrażenie, że bardzo chciał ją oczarować. Nie przypadkiem i nie przypadkiem chciał ją oczarować opowieściami o Syberii, poezją Słowackiego, chyba umiał zawrócić w głowie dziewczynie. No i to się udało i ten początek ich miłości to jest rok 1907 w Ogrodach Kijowskich, też podczas następnej akcji, bo przecież wciągnął ją do tego działania, razem napadali na pociągi, a w Kijowie planowali napad na bank po to, żeby zdobyć fundusze dla konspiracji. Chociaż na ślub przyszedł czas po wielu latach dopiero, po śmierci pierwszej żony Piłsudskiego, Marii, prawda? Tak, dopiero w roku 21, kiedy Maria zmarła, za to bardzo szybko, bo dwa miesiące po jej śmierci Piłsudski, no już wtedy naczelnik, chciał jak najszybciej załatwić tę sprawę, sformalizować związek i wykazał się bardzo determinacją i szybkością w działaniu. W kaplicy belwederskiej udzielono im ślubu, podczas kiedy w tych latach 907, powiedzmy sobie 12, trwał raczej w trójkącie takim. Z jednej strony żona, którą prosił o rozwód, ale nie dawała mu, no, i z drugiej strony Aleksandra, z którą walczył i z którą się spotykał. Potem wracał do żony, żona miała duże kłopoty, no też nie była to sytuacja łatwa, bo ona była chora. Oprócz tego, że Maria Piłsudska chorowała, to zmarła jej córka Wanda Pasierbica, to była córka z pierwszego małżeństwa, którą bardzo lubił Piłsudski, to był dla nich obojga cios. No i sytuacja Aleksandry wcale nie była w tym wszystkim łatwa. No ale kochała. Później też po wielu, wielu latach musiała, mam wrażenie, przełknąć gorzką pigułkę, jaką był wyjazd na Maderę Piłsudskiego. I był to romans, czy nie romans z Eugenią Lewicką, to pan osobistą ma na myśli. Panią doktor. Ja myślę, że tak jak w każdym związku, w Związku Państwa Piłsudskich były pewne fazy. Czas wojny i rewolucji, kiedy kochali się jak rewolucjoniści, niespecjalnie zwracali uwagę na konwenanse, to był jeden czas, na pewno burzliwy i piękny. Potem czas, kiedy mieli córki, kiedy byli małżeństwem, kiedy mieszkali w Sulejówku, czas domu, na pewno jeszcze inny, czas takiej bliskości i innej roli Aleksandry w tym wszystkim. A potem czas, kiedy marszałek miał w ręku już naprawdę władzę bardzo niepodzielną i zmienił się również i psychicznie, no, w sensie takim, że ta odpowiedzialność na pewno zbudowała w nim jakiś despotyzm, to był jeszcze inny czas i myślę, że Aleksandra miała tutaj nie jeden zgryz, wcale nie tylko z Eugenią, bo przecież również i Łakowiczówna miała być kochanką, również współpracujące bliżej, a współpracowały kobiety jeszcze z Legionów w sztabie. Więc no, z całą pewnością nie był to łatwy związek i Aleksandra musiała mieć ogromną siłę woli, determinację i odwagę, żeby to wszystko przetrwać na każdym etapie. A te lata powojenne Aleksandra Piłsudska spędziła wraz z córkami w Londynie. Tak, w Londynie ludzie, którzy jeszcze pamiętali, czy jej córki i te czasy, pamiętali przede wszystkim tęsknotę, jaka nimi powodowała i nadzieję, że jednak do tego kraju wrócą. Druga rzecz to skromność. Aleksandra Piłsudska, przed chwilą pierwsza dama pani Belwederu, mieszkała tam w bardzo skromnym domu początkowo, w takiej dzielnicy w szeregu domów robotniczych Albert Bridge i wynajmowała pokój, żeby się w ogóle z czegokolwiek utrzymać. Sama szyła, sama sprzątała, myślała o tym, jak wykształcić córki. Przy tym wszystkim była tam sercem emigracji. Dość często u niej spotykali się Polacy, no i pielęgnowali swoją narodowość, pamięć o kraju, pamięć o powstaniu styczniowym, pamięć o powstaniu tym razem już i warszawskim. Osoba, którą tam spotkałam, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, pani Hania Kościa, pseudonim Miś. Także myślę, że tutaj odgrywała rolę takiego ośrodka, wokół którego gromadzili się Polacy. No i oczywiście pielęgnowała kult swojego męża, więc cokolwiek tam między nimi nie było, to możemy powiedzieć, że Aleksandra mu wybaczyła i dbała o jego pamięć, o materiały po nim. Tak mówi Katarzyna Droga, autorka książki Kobieta, którą pokochał marszałek, opowieści o Aleksandrze Piłsudskiej, a tę książkę mam dla Państwa. Proszę się zgłosić do mnie. jan.niebudek@polskieradio.pl. Bardzo Ci za tę opowieść o silnej, fascynującej kobiecie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jan Niebudek. Thank you.

Jesień 2011 roku brzmiała między innymi tak, Echo albo Echo, bo to dwujęzyczny utwór Julii Marcel, który gdzieś, mam nadzieję, łączy dzisiaj wszystkich Państwa, którzy często pisali do mnie, że skoro polska muzyka, dlaczego niektóre utwory śpiewane po angielsku. I wrócę jeszcze do wątku, który poruszyłam dziś przy okazji muzyki Edyty Bartosiewicz. Są takie płyty tak ważne dla polskiej muzyki, tak w niej już głęboko zakorzenione, że nie trzeba sięgać po przeboje, by utwory z takich albumów natychmiast uruchomiły całe wodospady wspomnień. bezcennych chwil. Jak z pamiętnika kartki, kropek i kresek szyfr. Mapa wspomnień i krętych dróg, szkielet utwardza mi. W klatce z kości mięsień wiotki pulsuje, przyspiesza rytm. To początek, wschód słońc i drżenie w kącikach ust. Wielkie oczy ma strach, palcem pogrożę mu. Tak długo żyliśmy z muzyką z tej płyty, z piosenkami z tej płyty, że trudno uwierzyć, że to już 8 lat minęło od premiery Grandy Brodki i to właśnie z tego albumu Kropki, Kreski. A na do usłyszenia, tak jak rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, muzyka filmowa. Abel Korzeniowski i dźwięki ze ścieżki dźwiękowej filmu Single Man. Tak się za chwilę pożegnamy, życząc Państwu niezmiennie wspaniałego dnia, cudownej majówki i pięknej pogody. I tutaj też niezmienność, tak jak o 10 słonecznie, tak za kwadrans 12 również. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Do usłyszenia. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Weszli na ostatni bieg schodów przed podestem drugiego piętra. Pan Fonsio zatrzymał się w połowie i odwrócił się do Rafała. Stał o stopień wyżej, więc to, co mówił, miało charakter służbowego pouczenia. Przedstawię pana podpułkownikowi Kamieniowi. Jest zastępcą dowódcy obwodu lwowskiego. Wczoraj po dyskusji na pański temat postanowił sam odbyć z panem rozmowę. W cywilu jest adwokatem, znanym we Lwowie obrońcą. W zasadzie wie wszystko o panu, ale proszę się przygotować na najdziwniejsze pytania. Jasne. Fragment ósmy. Podeszli do pięknych drzwi z ciemnego dębu, a pan Fonsio wyjął pęk kluczy, szybko otworzył zamek. Tędy, proszę. Wskazał na otwarte, szerokie odrzwia prowadzące do salonu. Rafał wszedł i z fotela podniósł się siwy, starszy pan o nobliwym wyglądzie. To jest pan nadkomisarz Król, panie mecenasie, powiedział pan Fonsio. Nie tylko się domyślam, ale i rozpoznaję z licznych fotografii w Tajnym detektywie. Znowu ta sprawa Gorgonowej. Rafał uśmiechnął się. Minęliśmy się o włos w czasie jej procesu. Byłem obrońcą posiłkowym u mecenasa Axera, mojego przyjaciela zresztą. Wtedy, kiedy składał pan wyjaśnienia przed sądem, wysłał mnie po coś do Krakowa. To i ja popiszę się pamięcią. W trakcie rozprawy padło nazwisko pana mecenasa i ja je zapamiętałem, dlatego rozumiem pański pseudonim. Tak? To bardzo mi miło. Władysław Kamieniobroczki. Rafał Król. Kamień okazał się kompetentnym, dobrze poinformowanym dowódcą, który z miejsca narzucił właściwy styl rozmowy z podwładnym. Widać, że major przekazał mu szczegółowe informacje o sprawie. To znaczy o wydarzeniach w Warszawie poprzedzających przyjazd Rafała do Lwowa. Dlatego dość szybko padło pytanie. Co właściwie skłoniło pana do ponownego przyjazdu do Lwowa? Majorowi w Warszawie powiedział pan, że trop ukraiński okazał się fałszywy. A teraz panu Fonsiowi, że znowu poszukuje tego samego podejrzanego. Do Lwowa po prostu uciekłem, kiedy ziemia zaczęła mi się palić pod nogami. Przewidziałem, że Niemcy za wszelką cenę będą starali się wybielić tak wysokiego rangą oficera jak Max, a ja podsunąłem ich kryminalnej policji dowody o jego bezspornej winie. Zabił najpierw jedną, a potem trzy kolejne osoby, aby zatrzeć ślady. On też już nie żyje. Zastrzelił go nasz żołnierz, młody chłopak. Sam oberwał, ale przeżył niestety. Trafił na pawiak. Leży tam w szpitalu. Kurują go, żeby później zamęczyć w śledztwie. Według majora rozważają akcję odbicia. Tego nie wiedziałem. To stało się na dworcu. Może wtedy, kiedy pan wyjeżdżał. Ale wróćmy do Lwowa. Co z tym śledztwem, które pan znowu tu prowadzi? Teraz Rafał mógł popisać się swoim profesjonalizmem i zwięźle, ale wyczerpująco zreferował podpułkownikowi przebieg wydarzeń i rezultaty dotychczasowego dochodzenia. Przedstawił listę zarzutów i podejrzeń. Wątek Lenki starał się trochę zmarginalizować, a już wcale nie wspomniał o jej profesji. Podpułkownik wysłuchał w skupieniu jego wyjaśnień, po czym podsumował. My zdajemy sobie sprawę, że nie zamierza pan zaprzestać poszukiwań swojego podejrzanego. Ma pan do tego prawo, także moralne. Chciałbym tylko zwrócić pana uwagę na pewien ważny aspekt. Poszukuje pan Ukraińca. W tej chwili stosunki między nami, to znaczy między nimi a Polakami, są w najwyższym stopniu napięte i tak skomplikowane, że nie można ich do końca zracjonalizować. Zobiektywizować. Aby je zrozumieć, trzeba po prostu być stąd. I to od wieków. Ja przecież też jestem Galicjaninem. Tak? A skąd pan pochodzi? Sucha Beskidzka. Ach, stamtąd. No cóż, wy tam też mieliście różne zatargi etniczne. Z Niemcami, z Czechami. Ale to kraina łagodności w porównaniu z tym, co tu permanentnie się działo. To miasto słynęło z tolerancji i harmonii panującej między mieszkańcami. A byli nimi od wieków Polacy, Żydzi, Rusini, czyli Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, Rumuni, Węgrzy i Bóg wie, ile jeszcze innych narodowości, ale tylko dwie z nich, Polacy i Ukraińcy, toczą między sobą walkę o prymat. Oni kiedyś przyjechali tu z Azji. Ich książę Lew założył ten gród. Zgoda. Jednak kiedy zdobyliśmy ten kraj ogniem i mieczem, postawiliśmy tu swoje miasta i zamki. Uczyniliśmy ich naszymi poddanymi. Odtąd staliśmy się dla nich polskimi panami. Ciemiężcami prostego, ale szlachetnego ludu. I ten lud zaczął się budzić. Zaczął przecierać oczy i zadawać sobie i nam trudne pytania. Myśmy tu, w przedsionku Azji, zbudowali cywilizację europejską. Potrafiliśmy się ułożyć nawet z naszym zaborcą. Wznieśliśmy to piękne miasto, otoczone morzem ukraińskich wsi. I teraz rozmaite wiatry powodują, że to morze jest wzburzone. Rafał słuchał zafascynowany. Rozmowa nabierała charakteru sądowego. Podpułkownik pokazał klasę wytrawnego adwokata, błyskotliwego oratora, starego wygi, doświadczonego w wielu procesach, a równocześnie potrafiącego utrzymać ton kameralny, stosowny do okoliczności, pozbawiony jakichkolwiek cech teatralnego kabotyństwa. W latach międzywojennych, po naszej skutecznej obronie Lwowa w 1918, trochę przycichli. Poczuli, że z nami tu nie wygrają. Od czasu do czasu zaczynało się coś gotować. Pokrywka na garnku podskakiwała. Ale czujni kucharze, by trzymać się tej kuchennej metaforyki, zawsze na czas dolewali zimnej wody i temperatura spadała. No ale wybuchła wojna. Weszli Sowieci i ukraińska lewica wpadła w euforię, że będzie teraz mogła odegrać się na Polakach, choć sama tańczyła, jak im Moskwa zagrała. 2 lata później weszli tu Niemcy i dla odmiany ukraińska prawica zademonstrowała przekonanie, że teraz dopiero zrobią tu z nami porządek. Ale znowu powstrzymali ją jej mocodawcy. Bynajmniej nie po to, aby nas ocalić, ale by ukrócić mrzonki o samostinnej Ukrainie. Gdyż ta Niemcom jest potrzebna jak zającowi dzwonek. Wie pan o tragicznym wydarzeniu, które Niemcy, witani jak wyzwoliciele spod bestialskiej bolszewickiej okupacji, zgotowali miastu na dzień dobry? Żebyśmy od razu wiedzieli, czego mamy się po nich spodziewać? Mówię o rozstrzelaniu kilkudziesięciu lwowskich profesorów, luminarzy polskiej nauki i kultury. Naturalnie. Wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Złe wieści rozchodzą się najszybciej. To w pewnym sensie powtórka akcji wywiezienia profesorów z krakowskiej Jagiellonki, tylko bardziej radykalna. Tamci umierają powoli, w obozach. A czy słyszał pan, że listę lwowskich profesorów sporządzili ich studenci? Ukraińscy studenci, którym wolno było studiować na polskich uniwersytetach? Nie. Czy to pewne? Sprawdzamy. Trudno w to uwierzyć, ale nie można wykluczyć. Może czuli się dyskryminowani, a najpewniej zaniedbywali naukę, zajęci działalnością polityczną, dodał podpułkownik z sarkastycznym uśmiechem. Prymusi tego nie ułożyli, to pewne, przytaknął policjant. Dlatego teraz my musimy być szczególnie rozważni w naszych działaniach. Zwłaszcza, że w naszej naturze jest raczej skłonność do porywczości niż do namysłu. Przepraszam za przydługi wykład, ale uznałem za stosowne uczulić pana na te sprawy.